أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد. Kerim kardeşlerim, çok değerli misafirler ve ekranları başlarında bizleri seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok değerli hazirun, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 33. ayeti kerimesinde kaldık. Ki evvelki dersimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmanın aslında Allah Subhanahu ve Taala'nın sevgisine mazhar olmakla alakalı olduğunu konuşmuştuk. Öyle buyuruyordu azim olan Allah ayeti celile-i tayyibesinde ki şöyleydi ayeti kerime: Estaizu billah kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz dedi Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla Allahu Azimuşşan'ın sevgisine mazhar olmanın, bizim Allah Subhanahu ve Taala'yı sevdiğimizi söylememizin ardından sevgimizin karşılık bulmasının yolu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittibadan geçtiğini geçtiğimiz derslerde konuştuk. Ve de hatta Ömer radıyallahu anh'ı misafir olarak ağırladık. Onun Resulullah aleyhissalatu vesselam'a olan ittiba hassasiyetinden örnekler verdik. Ardından Sa'lebe İbni Abdirrahman'ı konuk olarak ağırladık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhalefetinin onu nasıl hüzünlendirdiğini, nasıl hastalandırdığını ve bundan ötürü de kederlenip vefat ettiğini burada örnek olarak sizlerle paylaşmıştık kardeşlerim. Şimdi ise inşallahü rahman Ali İmran suresi 30. ayeti kerimeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ki 33 ile 38. ayeti kerimeler arasında inşallah bugün sohbetimizi işlemeyi murat ediyoruz. Dolayısıyla ben bu aralıklarda olan ayeti kerimeleri şimdi mealen bir okuyayım. Ondan sonra da nasibimiz olan inşallah azlığın üzerinde durma gayreti içerisinde olalım. Allah Subhanahu ve Taala Ali İmran suresi 33. ve sonrasındaki ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kardeşler. Estaizu billah. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adamı kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten ve niyetimi bilen sensin. Onu doğurunca Allah ne doğurduğunu bilip dururken, Rabbim ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin koruman diliyorum dedi. Rabbim Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve ey Meryem bu sana nereden geliyor der. O da bu Allah tarafındandır, Allah dilediğine sayısız rızık verir dedi. Şimdi kıymetli kardeşler, çok değerli hazirun, 33 ve 34. ayet-i kerimeleri okuduğumuzda mealen hani işittiniz Allah Subhanahu ve Taala Nuh aleyhisselamdan, Adem aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve ehlinden, İmran'ın ailesinden bahsediyor ve diyor ki biz bunları seçkin kıldık ve onları diyor alemlere üstün kıldık. Şimdi tabii normal mealini de verdik. okuduğumuz vakit bu ayeti kerimelerin bizlere aslında Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor, Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor. Acaba bize azık mahiyetinde burada neler vardır, neler elde edebiliriz sorusuna mukabil şunu söylemek mümkün. Fark ettiyseniz kıymetli kardeşler, ayeti kerimenin içerisinde Allahu Azza ve Celle bu peygamberleri ve İmran ailesini seçkin kıldığından bahsetti. Dolayısıyla biz de inşallah bu seçkin olan bir peygamberin üzerinden bir yere varmaya çalışacağız inşallah rahman. Şimdi tekrar söylüyorum. Âl-i İmran suresi 33. 34. ayet-i kerimeleri tilavet ettiğiniz zaman aklınızda, zihninizde, gönlünüzde şunlar canlansın. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede seçkin olmaktan bahsediyor. Madem ki seçkin bir peygamberden bahsediyor, seçkin olan bir peygamberin üzerinden bugün bir yere doğru varmaya çalışacağız. Bir azığı elde etmeye çalışacağız inşallah. Tabii bütün peygamberler seçkin midir kardeşler? Âmennâ ve saddakna. İçlerinden azim olanlar var mıdır? Üstün olanlar var mıdır? Âmennâ ve saddakna. Ama biz bu seçkin peygamberin bir tanesinin üzerinden inşallah bir nasibimiz olan azığa ulaşmaya çalışacağız. O peygamber, yani seçkin olan bir peygamberin seçkin bir davranışını, ki bütün peygamberler ona haizdir, ama onun üzerinden bunu edinmeye çalışacağız inşallah. O da Nuh aleyhisselam. Bana sorsanız kardeşler, deseniz ki Abdullah kardeşim, sen Nuh aleyhisselam dendiğinde zihninde ne çağrıştırıyor? Ben de derim ki Hud suresi 32. ayeti kerime çağrıştırıyor. Nuh aleyhisselam dendiğinde ısrarcı bir davet taşıyıcısı benim zihnimde çağrışıyor. Ve inşallah bunu şimdi detaylandıracağız kardeşler. Şimdi Nuh aleyhisselam kaç sene yaşadı kıymetli dostlar? 950 sene. Delili nedir bunun? Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi. Allahu Ekber. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Elfe senetin illa hamsine amen. Allahu Ekber. Onların arasında diyor Nuh peygamberden için, diyor ki Nuh onların arasında diyor kaç sene kaldı? Elfe senetin illa hamsine amen. Binden 50 eksik. 950 mi yapar? 950 yapar. Allah'a bak. 950 sene Nuh aleyhisselam kavminin içerisinde peygamberlik vazifesini yüklenmiş ve taşımış. Allah'a bak. Peygamberlerin genel hatlarıyla söylüyorum dostlar. En azından birazdan ileteceğimiz ve ulaşacağımız mesaj daha da netleşsin diye söylüyorum. Peygamberlerin vazifesi nedir? Bütün insanlığı Allahu Azza ve Celle'ye kulluğa davet etmektir. Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Yani kula kul olmaktan kurtarıp kulluğu alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hasretmek ve bunun mücadelesini ortaya koymak peygamberlerin vazifesidir. Nuh aleyhisselam da 950 sene kavminin arasında kalıp bu daveti hakkıyla taşımıştır. Şimdi niye Nuh aleyhisselamı seçtim? Yani bizim azığımız ne? Birazdan oraya geliyorum inşallah. Aslında yeri gelmişken de hemen ifade etmiş olalım dostlar. Nuh aleyhisselamın üzerinden ve özelde Nuh aleyhisselam, genelde ise bütün peygamberler olmak üzere ve de peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere onların üzerinden bugün edineceğimiz azık ısrarcı davet anlayışıdır. Israrla, gayretle ve farklı bir azimle davet taşıma anlayışıdır. Vallahi biz bunun Nuh aleyhisselamın üzerinden çok bariz görüyoruz. Şüphesiz dediğim gibi diğer peygamberler de öyledir. Ama 950 sene yaşamış olması, bunu Allahu Azza ve Celle'nin bize haber vermiş olması nedir? Vallahi Nuh aleyhisselamın üzerinden bu azı edinmemize aslında vesile olmuştur. Dedim ya, bana sorsanız niye Nuh deseniz, ben de cevaben ne demiştim hatırladınız mı? Hud suresi 32. ayet. Bakınız Nuh aleyhisselamı edineceğimiz azık için bir örnek seçmemin temelinde yatan ayetin meali nedir? Hatta metnini de okuyalım. Diyor ki, قَالُوا İnkarcılar dediler ki, قَالُوا Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği peygamberin karşısında duranlar dediler ki, inkarcılar, yani Allah ve peygamber düşmanları, Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği dinin düşmanları dediler ki, قَالُوا يَا نُوحُ Ey Nuh, قَدْ جَادَلْتَنَا Allahu Akbar, قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا Diyor ki ey Nuh, bizimle diyor o kadar mücadele ettin ki, Subhanallah, cedeltene, bizimle diyor mücadele ettin, bizimle cedel gerçekleştirdin, bize bir şeyler anlatmaya geldin, bizimle bir mücadele gerçekleştirdin, ortaya bir mücadele koydun. Vallahi bitmiyor ayet. Diyor ki, فَاَكْثَرْتَ Çoğalttın, çok ısrarcı oldun bize yönelik olan mücadelende. Bu söz kime ait? Kafirlere ait. Nedir? Vallahi bu bir ayettir. Hud suresi 32. ayeti kerimede Allah Nuh aleyhisselamın nasıl bir davetçi olduğunu ortaya koyan bir ayeti kerimedir. Diyor ki قَالُوا يَا نُوحُ Dediler ki ey Nuh bize yönelik mücadelen o denliydi ki sen onu hakikaten ziyadeleştirdin, artırdın. Bizim ifademizle bugünkü azığımıza uygun olsun diye söylüyorum. O kelimeyi hususiyetle seçiyorum. Davetinde ısrarcıydın ey Nuh dediler. Dolayısıyla biz bugün Nuh aleyhisselam hani seçkin peygamber diye Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresinde gündeme getirdi ya, biz de onun üzerinden bu gece inşallah Tefsirul Furkan'da azığımızı alacağız. Nedir? Bizim bir derdimiz var dostlar. Doğru mu? Vallahi doğru. Peygamberler neyi dert edinmişler ise bugün aynı derdi biz de kendimize mal ettik mi? Vallahi ettik. Onlar nasıl ki kulları bir beşere kul olmaktan kurtarıp kulluğu Allahu Azza ve Celle'ye hasretmenin mücadelesini ortaya koydular iseler, vallahi bizler de bugün bir beşerin yerine Allahu Azza ve Celle'nin sözünün egemen olmasının mücadelesini veriyor ve bunu kendimize dert ediniyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim davasında ve davetinde bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Dolayısıyla dert aynı. Öyleyse Nuh Aleyhisselam'ın ısrarcı davet anlayışı da inşallah bizlere bu manada ışık olur diye ümit ediyorum kardeşlerim. Dolayısıyla bu ayeti tilavet ettiğimiz vakit, üzerinde tefekkür ettiğimiz vakit bize ısrarcı davet anlayışını hatırlatsın. Sizlerden bunu ziyadesiyle istirham ediyorum kardeşlerim. Dediğim gibi bir davet taşıyoruz. Kardeşim ben o adama bir kere gittim ya. Ondan hayır olmaz ya. Subhanallah. Bizim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ımız, peygamberimiz de böyle yapmamış. Onunla ilgili de inşallah birazdan farklı bir örnek paylaşacağım sizlerle. Ama derdimiz nedir? Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmaktır. Vallahi bilesiniz ki kardeşler, hak ile batıl mücadelesi ne zamana kadar devam edecektir? Yevmül kıyamete kadar. Peki hak ile batılın mücadelesinin başlangıç noktası neresidir? Adem aleyhisselam. Dün vardı, bugün var, yarın da olacaktır. Peki bizim bugün az önce hep bir ağızdan şu salonun içerisinde elhamdülillah Rabbimiz de söylediğimize şahit oldu. Biz yeryüzünde Allahu Azza ve Celle'nin dinini hakim kılmak adına bir çalışma ortaya koyuyoruz. Doğru mu kardeşler? Elhamdülillah. Peki sizin bunu istediğiniz kadar, sizin istediğinizi istemeyen düşmanlarınız var mı? Var. Öyleyse bu mücadele çetin geçecek mi? Geçecek. Öyleyse vakit azimleri bile eyleme vakti. Öyleyse bugün Nuh aleyhisselam gibi davetinde ısrarcı olmanın vaktidir. Allah bize hemhal olmayı nasip etsin. Önemli bir özellik. Peygamberlerin böyle bir vasfı var mıdır? Vardır. Ve peygamberlerin vazifesini üstlenen davet taşıyıcıları da bununla vasıflanmalı mıdır? Evet. Evet. Dolayısıyla kardeşler ısrarcı davet anlayışına sahip olacağız. Şu misalde olduğu gibi bu beni hakikaten nedir? Böyle bir çağrışım yapar bende. Adamın birisi, tabii ben bunu anlatırken davetteki ısrarcı olmayı da siz unutmayasınız, oldu mu inşallah? Adamın bir tanesi çalışırken iyi bir ahçıymış. Yemek pişirir, ne bileyim işte bu tür işlerle, restoran işleriyle uğraşırmış. Tek derdi, tek gayesi, tek maksadı emeklilik ikramiyesiyle büyük bir dükkan açmakmış. Çünkü iyi bir ahçıymış. Gel zaman, git zaman. Adamın istediği, arzu ettiği şey de tahakkuk etmiş. Emekli olmuş, ikramiye parasıyla da çok iyi bir yerde lüks bir restoran açmış. Adam aşçı. Günler geçmiş aradan, çok zaman geçmemiş. Belediye oradan bir imar planı çizmiş. O dükkanı oradan yıkacak. Hayda, oldu mu şimdi? Olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Oradan yol geçmesi icap etmiş. Belediye tamamen restoranı yıkmış. Adam evine gelmiş, tabii iflasın eşiğinde. Hayalleri, idealleri hepsi bir günde yok olmuş gitmiş. Eşiyle konuşurken demiş ki, hani ısrarcılığı anlatıyorum ya, demiş ki hatun, yarından tezi yok demiş, çıkacağım. Demiş ki oturduğum muhitte, beldede, şehirde, ilde, neresi artık, nereye ulaşabiliyorsam, nereye gidebiliyorsam, tek tek restoranları, lokantaları gezeceğim, kapılarını çalacağım tek tek, onlara bende var olup da onlarda olmayan yemek tarifimi pazarlamaya çalışacağım. Çünkü biliyorum ki yaşadığım ülke topraklarında bendeki reçete kimsede yok. Doğru mu? Biz de bunu davet bağlamında değerlendirelim. Bugün biz de öyle değil miyiz? Bizdeki reçete bugün insanlığı kurtarmaya talip değil midir? Bizde sahip olduğumuz fikirler ümmeti kalkındırmaya haiz fikirler değil midir? Vallahi öyledir. Bizde bu böyle bilinmelidir. Demiş ki hatunla ben yarın çıkacağım, böyle yapacağım. Kapı kapı gezeceğim. Çünkü kesin olan bir şey var. Er ya da geç. Onlarda olmayan şey bende var. Çünkü bu tarif daha başka kimse ortaya koymadı demiş. Uzatmıyorum. Ertesi gün çıkmış yola, ilk restoranın kapısını çalmış. Demiş ki efendim ben iyi bir ahçıyım. Bende olan sizde yok. Demiş bir yemek tarifi var, ister misiniz? Size onu bir yapayım. Siz de tadın. Beğenirseniz anlaşalım. Tekrar bir ticaret hayatına atılmış olayım der. İlk lokantadan hayır cevabını alır. Hiç önemsemez. İkinci restorana gider. Çalar kapısını. Der ki bende bir reçete var ki sizde yoktur. Bende bir şey var, sizde yok. Öyle bir yemek tarifim var ki hiçbiriniz bunu bugüne kadar yapmamıştır. Bir deneyim, tadına bakmak ister misiniz? Beğenirseniz anlaşırız der. İkinci restoran da hayır der. Günler, aylar birbirini kovalar. Akşama geldikçe hanımına tek şey söyler. Er ya da geç hatun. Bende var olan şey onlarda yok. Gün gelecek o kapıyı birisi açacak. Kaçıncı restoran kabul etmiş söyleyeyim mi? Sakın ucubetle karşılayamıyorsunuz ha. 1019. restoran kabul etmiş. 1019 tane lokanta gezmiş ya. Diyor ki er ya da geç. Çünkü bende var olan şey onlarda yok. Kıymetini mutlaka bir gün bilecekler. 1019 ve isim de vermiyorum. O kişinin bugün bir şehirde dahi 3 tane 4 tane restoran zincirinin olduğu bir lokanta sahibi olduğu iddia ediliyor. Azmetmiş mi? Etmiş. 1019 ne demek ya? Çok ciddi bir rakam yani. 1019 tane restoran gezmiş ve 1019'uncu demiş ki hadi yap bakalım ya. Vallahi bunun üzerinden bizim edineceğimiz çok azık var, doğru mu kardeşler? Bizde bir reçete var, piyasada yok tabir yerindeyse. Biiznillahi teala biz özelde Müslümanlar ve genelde de bütün insanlığı kurtaracak İslam hidayetini hayata kamil manada tatbik edecek bir reçete bizde var. Öyleyse buradan nasibimiz şu olsun, kapıları çalma vaktidir. Israrla dinlemese de, kabul etmese de, sizi inkar etse de, sevmese de, sizi kerih görse de, yapacağımız şey 1019. defada olsa Allahu Azza ve Celle'nin o dinini ve risaletini sahip olduğun o reçeteyi o insana götürmektir. Çünkü peygamberler de böyle yapmışlardır. Israrcı olacağız, azim sahibi olacağız ki Allahu Azza ve Celle biz böyle davranırsak bize de bilmediklerimizi öğretecektir kuşkusuz. Şimdi bunu bir misalle daha zenginleştirmek istiyorum dostlar. Vallahi azme bakın, kararlılığa bakın, ısrarcılığa bakın. Vallahi bunda bize nasipler vardır ha. Siz şeyh, muhaddis, imam, a'meş rahimahullahu duydunuz mu? Meşhur bir muhaddistir. Hicri 60'lı yıllarda yaşamış. 80 küsür sene yaşamıştır. İmam a'meş rahimahullah. Onunla ilgili böyle bir anekdot vardır. Bir gençle onun bir hikayesi vardır. Hakikaten gençle olan hikayesi bize gencin ne kadar ısrarcı, ne kadar azimli bir genç olduğunu anlatır. Ben de bizi bunu davet bağlamında faydalanırız ümidiyle kardeşler paylaşmak istedim yüksek müsaadelerinizle inşallah. İmam a'meş muhaddis, alim, dönemin en iyi muhaddislerinden. Tabii her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır ya, İmam a'meş rahimahullah'ın da öğrencileri cezalandırma yöntemi biraz farklıymış. Öğrenciler sınıfta biraz haylazlık yaptığında, ödevlerini yerine ikmal etmediklerinde, ne bileyim öğrencilere kızdığında şöyle bir uslup uygularmış İmam a'meş. Dermiş ki Rabbime yemin olsun ki size 3 gün hadis dersi yok. Hadis arzu eden, hadis talibi, ilim talibi, ne bileyim Allah'ın Resulü'nden bir şeyleri öğrenmeyi kendisine dert edinmiş birisine bundan daha büyük bir ceza verilir mi? Verilmez. İmam a'meş rahimahullah işi biliyor. Yani öğrencileri bu manada terbiye etmek için diyor ki en çok istediğinizde size ceza veriyorum. Diyor ki size Allah'a yemin olsun ki 3 gün hadis dersi yok. 3 günde vermiyormuş. Tabii öğrenciler bu arada perişan oluyor. Tekrar ahvallerini düzeltiyorlar. Yine bir gün İmam a'meş'i iyi kızdırmış öğrenciler. Ama iyi kızdırmışlar. Bu sefer yine kalkmış kükremiş İmam a'meş. Demiş ki Allah'a yemin olsun size şu kadar gün demiş hadis dersi yok. Subhanallah. Olacak ya, o günde çok uzak diyarlardan bir öğrenci mescide gelmiş. Çok uzun yollar, mesafeler kat etmiş gelmiş. Gece gündüz dememiş, zorluk kolaylık dememiş, yola revan olmuş. Duymuş ki Kufe'de İmam a'meş diye bir alim var, muhaddis. O bana Resulullah'ımı anlatacak. O bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hayat reçetesi verecek. Benim hayatıma dair şekil verecek olan bilgiler bu adamda var. Gideyim şu adamı bulayım. Hocanın dizinin dibine çökeyim. O beni istifade etsin. Ben ondan faydalanayım diye gelmiş. Namaz bittikten sonra öğrencinin bir tanesine demiş ki ben demiş İmam a'meş'i arıyorum. Tanımıyor ki İmam a'meş'i. İmam a'meş de ama birisidir ha, biliyor muydunuz? Kördür yani İmam a'meş. Demiş ki İmam a'meş'i arıyorum ama demiş yanında bir gence. Demiş ki kardeşim sen İmam a'meş'i niye arıyorsun? Demiş ki bak şu mihrabda demiş namaz kıldıran şeyh İmam a'meş'tir demiş. Demiş ha ben ta filan yerden geliyorum, uzak diyarlardan. Çok yol ve mesafe kat ettim. İmam a'meş'ten hadis dersi almaya geldim elhamdülillah. Onun için sordum deyince demiş ki kardeş yalnız zaman. Demiş İmam a'meş'in yemini var vallahi birkaç gün. Demiş ki İmam a'meş bize kızdığı zaman yemin verir. Bizi böyle cezalandırır. Sen demiş ders dinleyemezsin. Demiş İmam a'meş ders anlatmaz. Nasıl olur demiş ya, mümkün değil. Ben demiş günlerdir, aylardır yol revan oldum, geldim İmam a'meş'ten hadis öğrenmeye, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı tanımaya, benim hayatıma Resulullah şekil versin diye geldim. Olmaz böyle şey demiş. İmam a'meş demiş o mu? O. Bakmış ki ama yanına varmış demiş ki hocam Şeyh İmam a'meş demiş müsaade ederseniz sizi evinize ben götüreyim. Her gün bir öğrencisi götürürmüş ama'ya. Azme bakın ya, subhanallah. Vallahi biz olsak ne yaparız? Hayır bundadır deriz herhalde. Bir daha da dönüp bakmayız bile. Geldiğimiz gibi gideriz Allahu alem. İmam a'meş'in o olduğunu öğrenince koluna girmiş demiş hocam bir şey yapalım ya, seni eve ben götüreyim. Tabii biliyorsunuz sesi alamamış. Demiş ki kardeş tanıyamadım evladım. Demiş ki hocam bir öğrencinizim ya. Müsaade edersiniz demiş sizi. Kapınıza kadar ben eşlik edeyim. Çıkmışlar İmam a'meş'in koluna girmiş. İmam a'meş demiş ki kardeş bu yollar bana tanıdık gelmiyor. Yani farklı bir yoldan mı gidiyoruz demiş. Evet farklı bir yoldan gidiyoruz hocam. Demiş seni kestirmeden götüreceğim size zahmet olmasın diye. Tamam evladım. Aradan belli bir zaman geçmiş demiş ki ya buralar bana tamamen yabancı. Buralar sanki bizim evden uzaklaşıyor gibiyiz evladım falan deyince demiş ki İmam a'meş seni demiş kaçırdım. Demiş evin ta uzakta kaldı, çölün ortasındayız. Demiş ki sen nasıl? Birkaç gün hadis dersi anlatmayacağına yemin verdiysen, vallahi kardeşiniz, evladınız, öğrenciniz de Allah'a yeminle söylüyor ki bana hadis rivayet etmediğiniz müddetçe sizi evinize götürmeyeceğim, çölün ortasında kalacaksınız. Demiş evladım yapma. Demiş vallahi böyle, yemin yemin. Demiş bana hadis anlatacaksın. Demiş senden hadis istiyorum. Ben Resulümü tanımak istiyorum. Ben bana hayat verecek olan şeyin ardına düşmüş gelmişim, beni bundan mahrum etme. Vallahi akrep, yılan, çıyan hepsi burada demiş. Bana hadis anlatacaksın. 100 tane hadisini almış İmam-ı Ameş'ten. An fulen, an fulen, an fulen. Hepsini de böyle harfiye not etmiş. Demiş ki hadi şeyh seni evine götüreyim. Tavsiye ederim, İmam-ı Ameş'in bu kıssası da burada bitmiyor. Süreci çok daha farklı ama biz burada nasibimiz olanı aldığımıza inanıyorum. Genç azmetmiş, doğru mu kardeşler? Allah'a bak. Israrcı olmuş davetinde, düşüncesinde, gerçekleştirmeyi murad ettiği şeyin üzerinde kararlılığını göstermiş mi? Vallahi göstermiş. İmam-ı Ameş'i kaçırmış yani. Dolayısıyla biz de inşallah davetimizde bu denli ısrarcı olacağız. Allah bize bu manada kolaylıklar ihsan buyursun dostlar. Tabii dedim ya, peygamberlerin vazifeleriydi ısrarla davet taşımak. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, ne bileyim ümitsizliğe kapılmadan Nuh aleyhisselam 950 sene, diğer peygamberler Allah bilir kaç sene ısrarla o kadar çok anlatmış ki demek, kafirler çok ısrarcı oldun ey Nuh demişler. Vallahi bizim peygamberimiz, yegane modelimiz, usve-i hasene olan Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de inanın ondan çok farklı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davette ne denli ısrarcı olduğuna dair bir meseleyi sizlerle paylaşayım inşallah. İbn-i Sa'd tabakatında tahric etmiştir. Bu rivayetin sahibi de Mikdad İbn-i Amr'dır radıyallahu anh. Mikdad bin Amr radıyallahu anh diyor ki bir gün gazveden gelirken bir yol güzergahında müşriklerin diyor elebaşlarından, azılılarından olan Hakem bin Kaysan'ı diyor gördük, onu esir aldık. Burası önemli. Hakem bin Kaysan, onu esir almışlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirmişler. Demişler ki ya Resulallah bu Hakem bin Kaysan. Resulullah aleyhissalatu vesselam oturtuyor. Hakem bin Kaysan'ı İslam'a davet ediyor. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله deyiniz ve kurtulunuz. Dünyanız ve ukbanız kurtulsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hakem bin Kaysan'ı İslam'a davet ediyor. Hidayete davet ediyor. Rahmet dinine davet ediyor. Hakem bin Kaysan diyor ki çok dil dökme Muhammed. Ben iman etmem. İyi. Resulullah aleyhissalatu vesselam belli bir zaman geçiyor aradan. Geliyor Hakem bin Kaysan'ın yanına. Allahu Ekber ya. Biz olsak vallahi böyle davranmayız. Madem ki Resulullah bizim için usve-i hasene, öyle değil mi kardeşler? Her konuda güzel örnek, buyurun. Bir daha varıyor. Diyor ki Hakem bin Kaysan. Diyor ki dünya ve ukba saadetine teslim ol. Hidayet rehberine teslim ol. Allah'a ve Resulüne iman et ve kurtul. Dünyan da ukban da kurtulsun, saadete er. Diyor ki dil dökme Muhammed, iman etmem. Etmem. Resulullah aleyhissalatü vesselam yine gidiyor. Bu olay birkaç defa tekerrür edince bu sefer Ömer radıyallahu anh bu olan biteni uzaktan seyrediyor tabi. Ömer bu radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah benim anam da babam da sana feda olsun ama buna dil dökme diyor ya. Buna diyor otursan başına, yanından hiç ayrılmadan kıyamet vaktine kadar anlatsan bu yine anlamaz ya. Müsaade et diyor, boynunu vurayım atayım şunu. Diyor anlamaz ya Resulallah. Diyor ki dizinin dibine otursan, kıyamet saatine kadar dil döksen bu adam anlamaz. Sen bir müsaade ver de ben şunun boynunu bir vurayım. Diyor Ömer otur. Resulullah aleyhissalatü vesselam gidiyor. Merhametle, merhamet nazarıyla, o güzel üslubuyla, Resulullah aleyhissalatü vesselam ısrarcı bir davet anlayışıyla gidiyor. Hakem bin Kaysan'a daveti anlatıyor. Diyor ki meraklandım ya, anlat bakalım. Anlatmasına müsaade ediyor. Ve Hakem bin Kaysan iman ediyor. Allahu Ekber. İman ediyor. Şehadetini getirdikten sonra herkes onun gözünde ama bu sefer sözü alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başta Ömer'e, sonra ashab-ı ikrama dönüyor. Diyor ki ashabım sizin benden istediğinize kulak vermiş olsaydım, Hakem bin Kaysan cehennem ehlinden olacaktı. Ama şimdi cennet ehlinden oldu. Bir Maun savaşında çok ciddi ortaya mücahitlik koymuş ve orada şehit düşmüştür Hakem bin Kaysan. Sonra Ömer bitmedi. Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın bu sözü üzerine başlar kendisiyle konuşmaya. Diyor ki Ömer, kendisiyle konuşuyor ha. Ömer, sen Resul'den daha mı iyi biliyorsun? Sen kimsin ki daha fazla bildiğini mi iddia ediyorsun ki geldin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o kardeşin boynunu vurmasını veya onu öldürmesini talep ettin? Sen daha mı fazla biliyorsun ey Ömer? Sen daha mı çok biliyorsun Resul'den? Sonra ne diyor biliyor musun? İyi ki Resul Ömer'e uymamış. Yoksa Hakem bin Kaysan cehennem ehlinden olacaktı. Ömer, sen Hakem'e değil kendi derdine yan. Öyle diyor Ömer kendisine. Peki Hakem bin Kaysan hidayete ermesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarlı bir davet anlayışının faktörü var mı? Vallahi var. Öyleyse Rabbim bize bununla azıklanabilmeyi nasip ve müyesser kılsın inşallah. Dostlar, 35. ayeti kerimeden devam edelim inşallah. 35. ayeti kerimenin mealini hatırladınız mı bilmiyorum ama isterseniz bir tekrar edelim. İmran'ın karısı şöyle diyordu diyor ayet. Ya Rabbi, karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Dikkat buyurdunuz mu? İmran'ın karısı hamiledir, yüklüdür. Karnındakini kime adıyor? Allahu Azze ve Celle'ye adıyor. Ben de dedim ki bu ayetten bize çok nasip var. Bu ayetten bize çok azık var. Ben de istedim sizinle bunu paylaşayım dostlar. Düşünebiliyor musunuz? İstirham ediyorum. Karnındaki bebeğini daha dünyaya getirmeden diyor ki ya Rabbi benim evladım senindir. Benim evladım senin yoluna kurban olsun ya Rabbi. Benim evladım senin dinin uğruna kurban olsun ya Rabbi. Benim evladım senindir ya Rabbi. Yeter ki evladımdan sen razı ve memnun ol ya Rabbi. Budur aslında İmran'ın karısının Allahu Azze ve Celle'ye söylediği. Karnındaki bebesini Allah'a adamış. Ben de dedim ki Allahu Ekber. Bugün bu ayetten sonra aslında toplumumuzdaki annelerimizin de evlatlarını neye hazırladığını konuşmak gerekiyor diye düşündüm. Bu maksatla da bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Bence toplumumuzu incelediğimiz zaman maalesef azınlıkta olanı şudur kardeşler. Çocuğunu daha karnındaki yahut da dünyaya getirdiği yahut da belli bir çağa getirdiği evladını Allahu Azza ve Celle'ye adayan ebeveynin sayısı hakikaten nadirattandır. Doğru mu? Üzücü bir gerçek mi? Peki diğer taraftan evladını üniversite mezunu olmaya kanalize eden bir diploma sahibi olması için her şeyini ve her yolu evladına bu manada mübah kılan ebeveynlerin sayısı çok mu? Vallahi çok. Buradan lütfen şu anlaşılmasın. Ya Abdullah Hoca herhalde diploma almaya karşı falan. Öyle değil. Diplomalı, mühendisli evlatlarımız, kardeşlerimiz olsun ama Allah'ın rızasını terk ederek değil. Allah'ın rızasını kazanmış mühendislerimiz olsun. Allahu Azza ve Celle'nin rızasını, onun memnuniyetini kazanmış doktorlarımız olsun. Ebeveynler de çocuklarını ahiretini terk etmek pahasına üniversite mezunu olmaya evlat adayan ebeveynler olmasın, derdimiz bu. Vallahi derdimiz bu. Ama bu bir hakikat mi? Vallahi bu bir hakikat. Ben inanıyorum ve bu sözümün de arkasındayım biiznillah. Diyorum ki ne kadar dindar olursak olalım bu manada, çocuklarımızın diplomalı birer üniversite mezunu olmasını istediğimiz kadar ahirette Allah'ın rızasını kazanmış kul olmalarını istiyor muyuz? Vallahi istemiyoruz. Herkes kendi nefsinde bunun muhasebesini yapsın. Komşusuna baksın görsün ama toplumsal kanayan bir yaramız mı? Vallahi öyle. Çocuklarımızın ukbada başarılı olmasını, dünyada bir mezun olmalarını istediğimiz kadar vallahi istemiyoruz. Öyle olsaydı birazdan örnekler vereceğim. Toplum ve gençlik bu halde olmazdı. Şimdi diyorum ki bir misal paylaşayım. Birisiyle konuşuyoruz ki bu hikaye kitabından alıntı değil ha. Diyorum ki genç, yetişmiş, delikanlı. Annesine diyorum ki evladınızı sabah namazına kaldırıyor musunuz? Bir mevzu açıldı. Dedi ki hocam hayır. Dedim ki annesi, evladını dedim niye sabah namazına kaldırmıyorsun? Diyor ki hocam olur mu? Sabah namazına kaldırdığım vakit diyor ertesi gün uykusuzluk çekiyor o da diyor derslerine çok acayip yansıyor ya. Vallahi. Allahu Ekber. Diyor ki uykusuzluk problemi yaşıyor namaza kalktığı zaman o da ister istemez derslerine tesiri oluyor. Onun için diyor derslerinde başarılı olsun diye sabah namazına kaldırmıyorum diyor Allah affeder. İşte bu İmran'ın karısının çocuğunun üzerindeki düşüncesinden çok farklı. O Eda annesinin karnında olan evladını Allah'ın rızasını kazanmaya kanalize ederken bizler Allahu Azza ve Celle'nin kadabını istiyoruz. Ve bu hal üzere istiyoruz ki evlatlarımız var üniversite mezunu olsun. Bir diplomalı sahibi, bir diploma sahibi olsun. Halbuki aslı olan bu değildir. Allah aşkına çocuklarımıza şöyle değil mi bir soru yönelteyim size. Sanıyorum bunu 3 aşağı 5 yukarı ya yaşamışsınızdır ya da etrafınızda şahit olmuşsunuzdur. Baba içeriye giriyor, ayağına terliklerini giyiyor, koltuğa oturuyor, evladına sorduğu ilk soru şu. Oğlum bugün kaç soru çözdün? Doğru mu? Oğlum bugün derslerini aksatmadın değil mi? Ödevler tamam. Tamam baba. Şunu soruyor muyuz? Yani İmran'ın karısının derdi bu. Yavrum normal ev ödevlerinin dışında olması gereken ve yapılması gereken namazını bugün kıldın mı? Soruluyor mu bugün? Peki evladım bugün 100 tane test çözmen lazımdı ya senin ödev olarak. Bunun yanında asıl yapman gereken Allahu Azza ve Celle'nin kitabullahını ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis derslerini bugün ikmal ettin mi? Bugün dinine dair yapman gereken vazifeleri yerine getirdin mi evladım? Senin bu akşam sohbetin vardı. Oraya git gel sorularını sonra çözersin anlayışına sahip. Bana kaç tane ebeveyn gösterebilirsiniz? Az mı? Vallahi az. Ama asıl olması gereken bu. Evlatlarımıza cennetin yolunu açmaktır ebeveynin üzerine vazife. Yoksa cennetin kapılarını evlatlara kapayıp onları geçici dünya menfaatleri için yolları açmak değildir ebeveynlerin vazifesi. Ebeveynin vazifesi Allahu Azza ve Celle'yi razı eden kullar evlatları bağışlamaktır. Allah'ı razı eden kul sorulduğu zaman asıl olan şudur ha. Bu gecenin azığı olsun. Asıl olan şu. Evladım sen necisin? Büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna biiznillah Allah'ın inayetiyle Allah'ın razı olduğu kul meslek olarak ise mühendis olmak istiyorum. Asıl olması gereken budur. Ben dostlar bir hoca tanıyorum. Allah ona merhamet etsin. Hayatta bildiğim kadarıyla bir gün vaaz ediyor. Ben de onun geldiğini duydum Hollanda'da. İstedim ki bir ziyaret edeyim. Camide vaaz ederken kürsüde ben de cemaatin arasına oturdum. Hoca kaygılı bir Müslüman. Davette ısrarcı bir Müslüman. Bir şeyleri dert edinmiş bir Müslümandı. Öyle biliyorum ve öyle de şahitlik ederim onun için. Vaaz ederken diyor ki iki tane evladım. Kız mı oğlan mı söylemedi. İki tane evladım ilahiyatta okuyor. Rabbim söylediğime şahit olsun ki onlardan memnun değilim dedi. Orada cemaatten öyle insanlar var ki ben tanıyorum. Diyor ki hocam bırak sen diyor cemaate namaza gelmeyi. Oğlum diyor mescide adım atsın. Söz veriyorum mirasımın hepsini bağışlayacağım. Böyle babalar var. Tabi hoca böyle deyince cemaat neredeyse hoca linç edecek. Yani bu minvalde hocam dedi Allah aşkına dedi ya. Bizi mi üzmek istiyorsun? Bizi mi yaralamak istiyorsun? Ne istiyorsun daha? İki tane evladın ilahiyata gidiyor. Biz ise evlatlarımızı camiye sokamıyoruz. Namaz kıldıramıyoruz deyince diyor ki cemaat dedi ki beni anlamadınız. Benim derdim şu. Benim korkum evlatlarım ilahiyatta bir diploma sahibi olmak için okuyorlar. Halbuki ben onları cennete adamıştım. Halbuki ben onları istedim ki Allah'a kendilerini adasınlar. Ama korkum şudur ki onlar sistemin kurbanı oldular. Onlar sistemin kurbanı olup para kazanmak için ilahiyat okuyorlar. Doğru söylüyor mu? Vallahi doğru söylüyor. Böyle bu hassasiyete sahip olmak lazım. Dolayısıyla evlatlarımızı ukbaya hazırlamamız lazım. Allah'a feda etmemiz lazım. Ya Rabbi evladımız evet mühendis olmakta kusur göstermişse de yeter ki senin rızan noktasında bir kusur göstermesin ya Rabbi. Bunu dua edelim. Bunu isteyelim Allah-u Teala'dan. Onun rızası doğrultusunda yaşam süren evlatlarımız olsun diye Allah'a yalvaralım. Vallahi İmran'ın karısı bize bugün bunu öğretiyor. Şimdi acı bir tabloyu paylaşayım sizinle. Bir röportaj yapılmıştı, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Yani tablonun vahametini anlatmak için paylaşıyorum. Yani annelerimizin, babalarımızın, bizi yine ekranları başında dinleyen özelde bayan kardeşlerimize sesleniyorum. Vallahi evlatlarımızı cennete hazırlamazsak Allah bizden bunun hesabını sorar. Soracaktır. Ama toplum o hale geldi ki bugün yer çekimiyle alakalı bütün malumata biliyor gençler. Matematiği biliyor, cebiri biliyor, fiziği biliyor, coğrafyayı biliyor. Ama şehadet getirmesini bilmiyor vallahi. Açın istirham ediyorum, o röportajı bir seyredin. Soruyor, özellikle üniversite gençlerine ya mezundur ya da öğrencisidir soruyor. Gençlere soruyor. Diyor ki kelime-i şehadet ne demektir getirir misin? Kahir ekseriyeti getiremiyor ya. Türkiye'de ha? Türkiye'de. %99'un Müslüman olduğuna inandığımız Türkiye'de şu topraklarda. Kelime-i şehadetin ne manaya geldiğini bilmiyor, getiremiyor da. Ama sorsanız annesi babası onu 3 senedir dershaneye gönderiyordur. Tekrar söylüyorum bunun kötü olduğu böyle bir çıkarım yapılmasın sohbetimizin bu kısmından. Ama Allah'ın rızasını ekarte edip de mühendis olunduğunda Allah bu halden razı olmayacaktır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evlatlarımızı Allah'a kurban etmeliyiz. Allah'a feda etmeliyiz. Allahu Azza ve Celle'nin yoluna onları vermeliyiz. Kim gibi? Tıpkı sen benim son yongamsın diyen Osmanlı bir annesi gibi. Biliyor musunuz siz o hadiseyi? Sen benim son yongamsın Hüseyin'im diyor. O anne değil mi? O istemez mi oğlunun yüksek tahsil birisi, mezun olmuş birisi olsun? Vallahi bu kıssayı açın da bir okuyunuz Çanakkale Savaşı ile ilgili. Ben çok kısa bir kesitini paylaşayım sizinle. Bunda paylaşmamdaki kasıt nedir? Altını ısrarla çiziyorum. Bir anne evladına yapabileceği en hayırlı hizmet evladına cennet yolunu açmaktır. Bu gecenin en güçlü azı olsun. Bir annenin en ulvi vazifesi mühendis yetiştirmek değildir. Doktor yetiştirmek değildir. Evladını dershane birincisi yapmak da değildir. Bir annenin, babanın, ebeveynin en ulvi vazifesi evladına cennetin yolunu açmaktır. Evladını Allah'a kurban vermektir. Bunun yanında mühendis oluyorsa Arapların tabiriyle ala aynine ve ra'sine. Başla beraber abi. 1915 Bilecik'te trenlerden askeri sevkiyat yapılıyor. Komutanın dikkatini yağmurun altında peronda tabir yerindeyse bekleyen bir kadın çekiyor. Diyor ki bu kadın neyi bekliyor acaba? Trenden iniyor, varıyor önüne diyor ki anacığım yağmur yağıyor ama sen hala gitmedin. Birine mi baktın, bir derdin mi var? Biz malum Çanakkale'ye sevkiyat yapıyoruz. Diyor ki evladım, diyor ki şu vagonların bir tanesinde oğlum Hüseyin'im var. Son defa bir kez daha görmek istedim. Zaten bir görsem ona söyleyecek bir çift lafım var, onun için bekliyorum. Mesela hasret gidermek değil, söyleyeceğim bir iki şey var, onları bir diyebilseydim. Diyor ki ana, istersen ben onların komutanıyım. Hemen bakayım, Hüseyin'i de bulursam sana göndereyim. Evladım lütfen, sana zahmet olmasın. Bekliyor anne yağmurun altında. Hüseyin geliyor. Tabii elini öptükten sonra anne başlıyor söze, diyor ki Hüseyin'im, yiğit oğlum benim. Dayın Şıpka'da şehit düştü. Bilir misiniz Şıpka gazvesi nedir? Şıpka savaşı Osmanlı Hilafet Devleti'nin Ruslarla 1877'de yapmış olduğu savaş meydanına denir. Şıpka savaşı. Diyor ki evladım, dayını diyor Şıpka'da şehit verdik. Babanı ise Dömek'te. Dömek ise Osmanlı Hilafet Devleti'nin 1897'de Yunanlılarla yaptığı savaştır ve savaş meydanıdır. Diyor ki evladım, tekrar söylüyorum, dayını Şıpka'da, babanı da diyor Dömek'te şehit verdik. Ağabeylerin ise malum Çanakkale'de. Diyor ki bak evladım, bak Hüseyin'im, bak yavrum, sen benim son yongamsın. Yongam ne demek? Son parçamsın. Başka etrafımda hiç kimselerim yok. Hüseyin'im, eğer minarelerden ezan sesi kesilecek olursa, caminin kandilleri sönecek olursa, Rabbim şahit olsun ki sana verdiğim ve emzirdiğim sütüm haram olsun. Sana sütüm haram olsun Hüseyin'im. Minarelerden ezan sesi kesilecek olursa, camilerin kandilleri sönecek olursa yavrum Hüseyin, sana emzirdiğim sütüm haram olsun. Ölesin de anan seni bir daha görmesin. Gelme. Ezan susacaksa gelme. Camilerin kandilleri sönecekse öl de canlı olarak geri dönme Hüseyin. Yolun dayın, babayın makberinden de geçerse Fatiha'nı da onlardan esirgeme evladım. Yolun açık olsun. Bu evladını böyle yetimhanelerden almış bir anne değil ha. Bu evladı öp öz evladı ha. Son yongamsın. Eğer benim dediklerimi yapmayacaksan canlı gelme diyor. Görmek istemiyorum seni yani. Allahu Ekber. Cennete hazırlamak böyle bir şey işte. Vallahi bununla ilgili yine sahabelerden bir misali de hemen paylaşayım. Ondan sonra da inşallah zaten sohbetimizin sonuna geliyoruz. Ama bu misal bize şunu anlatacak. Asıl mesele ebeveynler için söylüyorum. Anne babalar için söylüyorum. Yine söylüyorum, ekranları başında bizleri, Tefsirul Furkan'ı izleyen, dinleyen müdavimlere söylüyorum. Annelere söylüyorum. Diyorum ki en ulvi vazifemiz evlatlarımıza cennet yolunu hazırlamaktır. Allah bize muvaffakiyetler versin. Afra Hatun'u duydunuz mu siz? Kardeşiniz Abdullah Afra Hatun'u ilk defa anlatıyor. Afra radıyallahu anha Medinelidir. Kimlerdendir? Neccar oğullarındandır. Ama nasıl bir hatun? Nasıl böyle iman dolu bir hatun? Vallahi buyurun beraber seyredelim. Annedir ha. Bir rivayete göre 7 tane evladını şehit vermiştir. Bir rivayete göre de 3. Ben İbn Saad'ın tabakatının tahric ettiği, İbn Saad'ın tahric ettiği, tabakatından tahric ettiği bu rivayeti, 3 evladını şehit verdiği bu rivayeti sizlerle paylaşıyorum. Yer neresi? Bedir. Resulullah Bedir'e hazırlar ashabı. Herkes savaş meydanına gider. Afra altında 3 tane yiğit evladını, daha böyle körpecik, delikanlı evlatlarını Bedir'e gönderir. İsimlerini söylüyorum da hafızanızda kalsın diye ha. Evladının bir tanesinin adı Muaz'dır. İkincisinin adı Muavviz. Üçüncüsünün adı da Avf'tır. 3 tane delikanlı. Afra Hatun der ki şimdi meydan Bedir, sizin de yeriniz Bedir. Ben de arkanızdan geliyorum. Afra Hatun'un da Bedir'de savaştığı rivayet edilir. Varıyorlar. Bundan sonrasını Abdurrahman İbni Avf'tan dinleyelim mi? Abdurrahman İbni Avf anlatsın. Abdurrahman İbni Avf'a Muaz ve Muavviz gelmiş. Şöyle tutmuşlar eteğinden tabir yerindeyse. Amca demişler. Amca diyecek kadar gençler ya. Allahu Ekber. Şunu biliyor musunuz? Amca diyecek kadar gençler. Delikanlı böyle. Diyor ki amca, Abdurrahman İbni Avf'u çekiştiriyor. Diyor ki buyurun gençler. Diyor ki amca, bize Ebu Cehil'i gösterir misin? Diyor ki gençler, siz Ebu Cehil'i ne yapacaksınız? Kendileri hiç Ebu Cehil'i görmemiş. Mekke'yi de görmemiş ki, Medine'li Ensar'dan. Diyor ki amca, biz duyduk. Ağabeylerden, amcalardan duyduk. Duyduk ki o Allah'ın düşmanıymış. Duyduk ki o Zişan Efendimiz'e eziyetler etmiş. Duyduk ki o İslam'a ve Müslümanlara yapmadığını bırakmamış. İstiyoruz ki bu meydanda onu Allahu Azza ve Celle'nin rızası için katledelim. Bir göster hele. Diyor ki bak, şu kılıcını bileğleyen adamı gördünüz mü? İri yarı. Gösteriyor Ebu Cehil'i. Diyor ki işte Ebu Cehil o. Diyor ki amca sağ ol. Allahu Ekber, görmedik. Gidiyorlar. Diyor ki Abdurrahman İbni Avf, bir ara gördüm. Bir tarafında diyor Muavviz, bir tarafında da Muaz vardı diyor. Onunla cedelleşiyorlardı. Sonra ise diyor tarih kitaplarında, bu benim eklememdir, başka bir yerden alıntıdır, Amr İbni Cemuh da gelip Ebu Cehil'e bir darbe vurduğu rivayet edilir. Hatta Ebu Cehil'i öldürenlerin arasında bu üç isim sayılır her zaman. Ebu Cehil'i öldürmüşler. Kim öldürmüş? Muaz, Muavviz ve buna ilave olarak diğer sahabe. Ama ikisi de Bedir'in meydanında şehit düşmüş. Muaz ve Muavviz. Afra Hatun'a geliyorlar, diyorlar ki Afra Hatun, müjde olsun sana. Muavviz'in ve Muaz'ın Allah yolunda şehit düştü deyince diyor ki Subhanallah, Avf'ımdan haber var mı? Avf'ımdan. Diyor ki o daha şehit düşmedi. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Diyor ki ya Resulallah, Muaz ve Muavviz'im için, iki tane şehidim için seviniyorum ya. Vallahi bil ki şehit düşmeyen Avf'ıma da o kadar üzülüyorum ya Resulallah, bilesin. Diyor bana söyle, Avf'ım kötü olduğu için mi şehit düşmedi ya Resulallah? Onda bir problem mi vardı Allah? Avf'ıma şehadet nasip etmedi. Bunu söyleyen, bu meydan tiyatro meydanı değil Müslümanlar. Bunu söyleyen öz bir anne, doğurduğu 3 tane evladı için söylüyor bunu. Diyor ki 2 tane şehidime sevindiğim kadar şehit düşmeyen Avf'ıma üzülüyorum ya Resulallah. Diyor ki Afra Hatun, hiç diyor tasalanma, müsterih olasın. Avf'ım diyor Muavviz ve Muaz'dan kalır yanı yok. Allah ona da şehadet nasip edecek biiznillah. Avf da şehit düştü Bedir'de. Afra Hatun'un ondan sonra adı şehit anası diye anılır oldu. Duydunuz mu dostlar? Demek ki bir annenin en ulvi vazifesi evlatlarına cennetin yolunu hazırlamaktır. Allahu Azza ve Celle bize de İmran'ın karısının dediği gibi evlatlarımızı Allah'a kurban edebilmeyi nasip etsin. Bu anlayışı bizlere ikram etsin. Allahu Azza ve Celle cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.